Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, przed nami piątek, Wielki Piątek, dziś 30 dzień marca. No i minęła piąta. Trójkowy budzik. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. No, jeszcze godzinka z niewielkim okładem, by te pierwsze promienie słoneczne nas dotknęły, jeśli chmury z deszczem i ze śniegiem na to pozwolą. O tym za chwilę w prognozie pogody. Słońce zajdzie po 19:00, dzień potrwa prawie 13 godzin. Piątek, 30 marca przed nami. Sprawdźmy cóż w pogodzie. Na ostatni dzwonek, by powiedzieć, że w marcu jak w garncu napływa chłodne powietrze polarne morskie. Dziś pochmurne, ale możliwe przejaśnienia, choć te większe rozpogodzenia to jednak, patrząc na mapy pogodowe, w mniejszości, bo i na północy i na południowym wschodzie popada deszcz, do tego na krańcach północnych deszcz ze śniegiem, a na południu w górach sam śnieg. Wiatr na północy umiarkowany, południowo-zachodni, po południu zachodni, w pozostałych regionach słaby, po południu południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Na termometrach zdecydowanie więcej niż wczoraj. Plusów, bo tak nad samym morzem plus 4, plus 5. Na wschodzie kraju do plus 8. W centralnej części kraju do stopni 11. Tyleż na południu, a lokalnie na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku do plus 13 stopni. 12 minut po godzinie 5. List od pani Eweliny z Hanoweru, która to bardzo serdecznie wita całą budzikową rodzinę. Słucha przez cały czas trójki. Jest stałą słuchaczką budzika, ale jak pisze, dopiero dziś ma czas i możliwości, by napisać krótką wiadomość. A pani Ewelina siedzi na lotnisku w Hanowerze, czeka na odlot samolotu. Jest od 1:30 lot, opóźniony 4 godziny. Pani Ewelina słucha sobie trójki. Pozdrawia serdecznie, śląc życzenia radosnych i spokojnych świąt. Bardzo serdecznie dziękujemy. To pani Ewelina z Hanoweru. Sygnał także, jeśli chodzi o te ciepłe serdeczności przedświąteczne, życzenia od bieszczadzkich aniołów. Tak właśnie i pan Piotr, i ten cały region fantastycznych z krainy Szybowisk. Bardzo pięknie również za te życzenia świąteczne bieszczadzkie dziękujemy. Nawracając do tych opóźnień, warto wziąć pod uwagę, to informacja dla podróżnych korzystających z linii lotniczych Air France. Muszą dziś uzbroić się w cierpliwość i przygotować na opóźnienia, bo pracownicy francuskiego przewoźnika strajkują, a w tej akcji protestacyjnej biorą udział wszystkie kategorie zawodowe zatrudnionych w Air France. Według dyrekcji linii lotniczych strajkować ma co trzeci pilot. Od dziś w Donbasie powinno zacząć obowiązywać wielkanocne zawieszenie broni. Umówiono się co do tego w ramach obradującej w Mińsku trójstronnej grupy kontaktowej. Przypomnijmy, że obecne zawieszenie broni to 13. wstrzymanie ognia, które wprowadzone jest w Donbasie. Ostatnie takie ustalone na czas świąt Bożego Narodzenia, choć pamiętamy, że spowodowało zmniejszenie intensywności ostrzałów, nie było jednak w pełni przestrzegane. Z pozostałych zapowiedzi na dziś w Kalwarii Wileńskiej odbędzie się po południu, czyli po 12:30 czasu obowiązującego w Polsce, droga krzyżowa z modlitwą w języku polskim. No a papież wieczorem odprawi w Bazylice Watykańskiej nabożeństwo Męki Pańskiej. Wieczorem w Koloseum odbędzie się nabożeństwo, któremu będzie przewodniczył. Chodzi oczywiście o nabożeństwo drogi krzyżowej. Franciszek powierzył napisanie rozważań grupie młodych Rzymian. A u nas wieczorem artyści Polskiej Opery Królewskiej w Łazienkach Królewskich wykonają polskie pieśni pasyjne niosące przesłanie pokoju i wsparcia dla ofiar wojny w Syrii. To wydarzenie organizowane jest w ramach programu Caritas Polska Rodzina Rodzinie Pomoc dla Aleppo. Wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się finał 22. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, a jego dyrektor generalna Elżbieta Penderecka zapowiada, że artyści zaprezentują wyjątkowe dzieło Antonina Dworzaka Stabat Mater. Patronat medialny nad festiwalem, przypomnijmy, objął program drugi Polskiego Radia. W Nowej Słupi w województwie świętokrzyskim wyruszy w południe droga krzyżowa na Święty Krzyż. To wydarzenie, jak wiemy, przyciąga wiernych także z całego regionu. W Warszawie o 20:00 z kościoła Świętej Anny ulicami Starego Miasta wyruszy centralna droga krzyżowa, na zakończenie której na placu zamkowym słowo pasterskie do uczestników nabożeństwa skieruje kardynał Kazimierz Nycz. A ta centralna droga krzyżowa ulicami Starego Miasta, przypomnijmy, jest organizowana w Warszawie po raz 24. Dziś Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego. Dla chrześcijan to dzień zadumy i refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa. Dziś nie jest sprawowana żadna msza. Wieczorem wierni uczestniczą w uroczystej liturgii Męki Pańskiej, na zakończenie której udzielana jest Komunia Święta. Organizowane są także publiczne nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O tym wielokrotnie będziemy mówić i w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach. A i więcej z zapowiedzi z tego, co dziś na trójkowej antenie, także na portalu polskieradio.pl. 16 minut po godzinie 5. I jeszcze kilka z naszych trójkowych propozycji na dziś. Autopromocja. Dziś wieczorem w Trójce skupimy się na kontemplacji. Od 19:00 3-godzinna audycja Muzyka Ciszy. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. A po 22:00 zadam pytanie, po co jest cierpienie? I czy, jak chcieliby chrześcijanie, zawsze prowadzi do zmartwychwstania? Zapraszam, Dariusz Rosiak. A po godzinie 23:00 zapraszamy na retransmisję koncertu Pieśni Wielkopostne. Zaśpiewa Katarzyna Warno. Do usłyszenia. Autopromocja. Thank you. Kajrani i oczywiście Kasia Groniec. 21 minut po godzinie 5. Zaglądając do muzycznego kalendarza, pamiętamy o urodzonych 30 marca. 73 lata kończy Eric Clapton. Thank you. Urodzinowo z najlepszymi życzeniami Eric Clapton, który kończy 73 lata, ale także pamiętamy, że aktorki panie Zofia Merle i Adrianna Bieczyńska też mają urodziny, więc wszystkiego dobrego urodzinowego. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak 165 lat temu urodził się Vincent van Gogh, malarz holenderski, autor słynnych, no między innymi słoneczników. Tworzył głównie portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, martwe natury. Jest uważany za najwybitniejszego przedstawiciela postimpresjonizmu. Zmarł w 1890 roku. Urodziny kolejne. 126 lat temu urodził się niezwykły matematyk Stefan Banach. Zginął w 1945 roku. 116 lat temu z kolei zmarł Karol May, pisarz niemiecki, autor popularnych powieści dla młodzieży, głównie o tematyce indiańskiej. Pamiętamy Winnetu, czy Przez pustynię, czy Skarb w Srebrnym Jeziorze. W 116. rocznicę śmierci wspominamy Karola Maya. W 1989 roku w Łodzi uroczyście otwarto Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, a w 1995 roku papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę Evangelium Vitae, w której stanął w obronie życia przed aborcją, eutanazją, wypowiedział się przeciwko eksperymentom biologicznym i genetycznym na człowieku. W muzycznym kalendarzu ciąg dalszy urodzin i najlepszych życzeń. Zmiana kodu na czwórkę z przodu. 40 lat kończy dziś Pablo Pabo. Pawle, wszystkiego najlepszego. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Thank you.

faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer à tirer, à toucher. Fallait pas t'en donner. Moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres. Oh, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, je dirai sans Celine Dion, także urodzinowo dziś najlepsze życzenia dla tej kanadyjskiej piosenkarki. Sygnał zza Wielkiej Wody od pana Roberta, który to właśnie wrócił z zewnątrz w Nowym Jorku przed północą, 12 stopni, a jutro, znaczy dziś, znaczy w piątek 16, aczkolwiek z delikatnym deszczykiem, tak to sformułował pan Robert. Podejrzałem prognozy pogody dla nas. Jutro pochmurno-deszczowo od 5 do 16 stopni, w niedzielę od 2 do 9 i też będzie padać. W poniedziałek z przejaśnieniami, ale ledwie od 2 do 7 stopni, no to lany poniedziałek chłodny. Ale uwaga, we wtorek od 6 nawet do 16-17 stopni, w większości regionów z przejaśnieniami. No a w środę to już naprawdę pan synoptyk zwariował, od 14 stopni na Suwalszczyźnie nawet do 20-21 na Dolnym Śląsku, w większości regionów słonecznie. No i nie bójmy się tego słowa, i ciepło, 20-21 stopni w większości regionów, koło 18-19. Tak będzie w najbliższą środę. To już lada dzień. Szkoda tylko, że pan synoptyk nie przesunął tych prognoz tak 2-3 dni. Nie można mieć wszystkiego. Cieszmy się tym, co jest. Bo przysłowie, właśnie już tak uspokajam, bo przysłowie na dziś nadesłane przez panią Anię z Gliwic jak co dzień nie pozostawia wiele złudzeń. Choć nasza słuchaczka zaspała, to przysłowie na dziś i na lato właśnie jest, bo do tego zmierzam. Jeśli w Wielki Piątek pada, suche lato zapowiada, ale gdy w ten dzień ładnie, dużo deszczów w wakacje spadnie. No więc jednak może jeden dzień zamieniamy na te 2 miesiące wakacyjne, suche

na drugi brzeg. Spokojnie płyń, ty zawsze jesteś w sercu mym. Niech pośród gwiazd los sprzyja ci. Sweet sunny boy, śpi synku, śpi. Sweet sunny boy, i słodko śni. Sweet sunny boy, śpi synku, śpi. Sweet sunny boy, i słodko śni. Sweet sunny boy, śpi synku, śpi. Sweet sunny boy, i słodko śni. Sweet sunny boy, i słodko śni. Sweet sunny boy, śpi synku, śpi. Sweet sunny boy, i słodko śni. Sweet sunny boy, śpi synku, śpi. Korneliusz Pacuda i Country w Budziku po świętach we wtorek. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem na Budziku za 9 minut 6.